یا مرشدی، اکثر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی قافلے میں سفر کیا جائے تو اپنے خرچ پر کیا جائے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اور ہم بین الاقوامی اسلامی بھائی جو یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ کھانے پینے کا خرچ کا کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ اپنی جیب سے خرچ کریں گے تو ثواب ملے گا، بہت زیادہ ملے گا ثواب، انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنے کا بہت ثواب ہے، اس کے بے شمار فضائل ہیں. لیکن چونکہ مال کی محبت دلوں میں بہت زیادہ ہمارے بیٹھ گئی ہے، اس لیے جیب سے خرچ کرنے کا ذہن بنتا نہیں ہے. بہت مر مر کے پیسے نکالتے ہیں لوگ، زکوٰۃ تک دینے میں کتراتے ہیں، جو کہ صرف 2.5% ہے، وہ بھی سالانہ ہے، تو صاحب استطاعت پر ہے، تو نفلی صدقات تو کون دے. تو اگر آپ اپنی جیب سے خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب زیادہ ملے گا، اور جیب سے ہی خرچ کرنا چاہیے. دیکھیں نا، دنیا بھی ضرورتوں کے لیے جیب سے خرچ کرتے ہی ہیں، جو اپنے لیے پکنک پر جاتے ہیں وہ بھی جیب سے خرچ کرتے ہیں، ان کا ذہن بنا ہوتا ہے اگر کون دے گا خرچہ تو جیب سے. اور راہ خدا میں سفر کریں تو یہ دل کرتا ہے کہ کوئی دے تو اچھا ہے. اپنے جیب سے سفر کرنا چاہیے، جیب سے خرچ کرنا چاہیے، اور کھانا بھی اپنے پلے سے چاہیے. بابا انشاءاللہ ہم سب پلے سے کھائیں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.